कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र माघ मास में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में पुरुषोत्तम पुरी में आने का सौभाग्य मिला। महाप्रभु का मंगलमय दर्शन और उनका दिव्य अर्धामृत प्रसाद प्राप्त करके, संतों का दर्शन करके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वैसे भगवान की इच्छा है, प्रारब्ध के अनुसार हम लोगों को सब जगह भटकना पड़ता है, पर मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर जाए। वृंदावन के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं मिलता है, पर वृंदावन जैसा सुख यदि कहीं मिलता है वो है श्री जगन्नाथ पुरी। यहाँ आने के बाद ये नहीं लगता कि हम वृंदावन से दूर हैं, हमको लगता है हम वृंदावन में ही, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस श्री राधा रानी के दिव्यतम मादनाक्ष महाभाव के आस्वादन के लिए श्री गौर हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया था, उसकी पूर्ति जगन्नाथपुरी में ही हुई। उस महाभाव का रसास्वादन एक दो दिन नहीं 18 वर्ष तक यही महाप्रभु जी ने किया। तो वह दिव्यता आज भी यहाँ के कण कण में व्याप्त है। कल भी सत्संग होना था लेकिन कल उड़ीसा प्रदेश के सभी गोभक्त संत श्री हरिहरानंद गुरुकुलम में परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज की पावन सन्निधि में एवं इस राष्ट्र के महान गोभक्त संत गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज की पावन उपस्थिति में कल एक विचार गोष्ठी थी। दास भी उसमें सम्मिलित हुआ, आप भी पधारे थे ना। और वहां तो कल का सत्संग वहीं हो गया, पहले प्रवचन गोष्ठी और उसके बाद फिर परस्पर प्रश्नोत्तर विचार गोष्ठी थी। तो अपराह्न का समय भी वहीं व्यतीत हुआ और यहां आने के बाद फिर समय पूर्ण हो गया था, अवसर नहीं मिल सका क्योंकि कल एक गौशाला का भी दर्शन करना था, श्री गोविंद गोधाम है यही नाम है, गोविंद गोधाम। तो पुरी के कुछ विप्र देवता नाम तो हम विस्मृत हो रहे हैं, वो रोज करीब करीब यहाँ आते हैं, आज भी सर्वमंगला माता का दर्शन कराने गए थे। तो उन ब्राह्मणों का आग्रह था तो अलारनाथ के मार्ग में, यहाँ से जब अलारनाथ जाते हैं कितना किलोमीटर होगा, हाँ 10-12 किलोमीटर दूर पुरी से उस ब्रह्मगिरी के रास्ते, तो गौशाला का दर्शन हुआ। 400 से ऊपर गोवंश है और बड़े प्रेम से वहाँ गोवंश की सेवा हो रही है और गोष्ठ में खूब स्वच्छता भी थी। गाय भी जो सड़क पर घूमने वाली हैं उन्हीं को वहां रखा गया है और सब खूब प्रसन्न है। तो वहां से लौट के आए तो थोड़ा समय लग गया, भरतिया जी मिल गए और आज भी सब संतों का भाव था कि सर्व मंगला देवी जिनका स्वप्नादेश प्राप्त होता है काकटपुर वाली देवी सर्वमंगला देवी, बड़ा दिव्य दर्शन है वहाँ। भगवती के अर्चक जो ब्राह्मण देवता हैं उनका बड़ा आग्रह था, वो लोग सब बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे हमको कैसे पता चले कि श्री जगन्नाथ जी हमको चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम तो प्रेम नहीं कर पाते हैं, हमारे प्रेम करने की शक्ति नहीं है, प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, पर इतना जरूर अनुभव होता है कि जगन्नाथ जी हमसे प्रेम करते हैं। कैसे अनुभव होता है, जगन्नाथ जी प्रेम न करते तो जगन्नाथ जी के परिकर उनके ब्राह्मण इतने प्रेम क्यों करते, जगन्नाथ जी प्रेम न करते तो संत प्रेम क्यों करते। तो साधु ब्राह्मण प्रेम करें यह प्रमाणित करता है कि श्री जगन्नाथ जी बहुत प्रेम करते, बड़ी कृपा करते हैं, अपनी ओर से कृपा करते हैं। आज पूज्य पथमेड़ा महाराज को भी यहाँ आना है और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन भी करना है। संभवतः श्री जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में कुछ जगन्नाथ जी का धरामृत भी लेना है। आज जगन्नाथ जी को गोवृत्ति प्रसाद वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रबंध करके और श्री मंदिर तक पहुंचाने का उपक्रम किया गया है। राज जगन्नाथ जी गव्य पदार्थ आरोगेंगे और फिर उनका महाप्रसाद राम प्रसाद हम लोगों को भी प्राप्त होगा, भले थोड़ी मात्रा में हो लेकिन आज ऐसा मंदिर में किया गया है। हम श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसी कृपा हम सब पर करें। जगन्नाथ जी तो गोवर्ती है ही हैं, हमारी निष्ठा गड़बड़ाई हुई है, जगमगाई हुई है। ऐसा कोई पवित्र अवसर जल्दी हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाए कि जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में उनके भोग के रूप में बाजार का अशुद्ध घी डालडा इस सब का प्रयोग न हो। भगवान चाहे तो सब कुछ संभव है और भक्त चाहे तो सब कुछ संभव है, तो भगवान तो चाहते ही हैं, पर भक्त भी चाह लें अर्चक भी चाह लें तो ये सब संभव हो जाएगा। इसलिए उसका थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को कहा जा रहा है, आज आप पा के देखो क्या कितना स्वाद आया, आप ऐसी व्यवस्था करो कि बारह मास ऐसी व्यवस्था हो जाए। देखो सर्वविध सृष्टि का हित गोवंश की सुरक्षा और सेवा से ही संभव है। वेद से लेकर इतिहास पुराण स्मृति धर्मशास्त्र सर्वत्र वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश की महिमा का प्रचुर मात्रा में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के दसवें कांड के दसवें अध्याय के प्रथम मंत्र में नमस्ते जायमानायै जाताया उतते नमः बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाग्ने ते नमः इस मंत्र के द्वारा गाय का स्तवन किया गया। इसका अर्थ होता है हे अग्ने। देखो अग्नया शब्द का बारंबार वेद में उच्चारण किया गया है, किसके लिए? गाय के लिए। अग्नया कौन सा शब्द है? अग्नया। अग्नया का अर्थ होता है जो किसी भी अवस्था में हिंसा के योग्य न हो। अग्नया शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी भी काल में किसी भी अवस्था में जो हिंसा के योग्य न हो, बध के योग्य न हो, जो सर्वथा अवध्या हो, अहिंसनीय हो, उसको अग्नया कहेंगे। हे अग्ने जब तुम अपनी माता के गर्भ से जन्म ले रही हो बछड़े के रूप में या बछिया के रूप में उसमें भी तुम्हें नमस्कार है। वेद भगवान कह रहे हैं जब तुमने जन्म ले लिया बाहर आ गए पता चल गया कि बछड़ा है कि बछिया तो उस समय आपको प्रणाम है। कहां तक कहें तुम्हारे रोम रोम को प्रणाम है। बालेभ्यो बालेभ्यः शफेद्यो तुम्हारे रोम रोम को प्रणाम है। और सब शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में जिसे खुर कहते हैं ना, उसी को संस्कृत भाषा में सब कहते हैं। आपके रोम रोम को प्रणाम है और आपके खुरों को भी प्रणाम है। खुर क्या कहते हैं उड़िया में? खुर, खुर बोलते हैं। आपके खुर को भी प्रणाम है। खुर माने चरण। इसी अथर्ववेद के दशम कांड के दशम अध्याय के चतुर्थ मंत्र में यथा धौर यथा यथा द्यौर यथा पृथ्वी यथापो गुपिता इमाह बशाम सहस्रधाराम ब्रह्मणाच्छा वदामसी। इसका अर्थ है कि जिस गाय ने भूलोक को, भूमंडल को और जल के स्रोतों को, जल की धाराओं को सुरक्षित रखा है, ऐसी वह गोमाता दुग्ध की, जिसको उड़िया में खीर कहते हैं, खीर की हजारों धाराओं की सृष्टि करें। खीर की, दुग्ध की सहस्त्रों धाराएं इस धरती पर बहने लग जाएं। वहीं गो सेवा की भावना रखते हुए अरुंधति नामक वनस्पति से प्रार्थना की गई है कि हे अरुंधति नामक औषधि, आप गोमाता का पोषण करने वाली हो, आपके सेवन से दूध की वृद्धि होती है, इसलिए हे अरुंधति औषधि, तुम बैलों को, गायों को तथा गोवंश के द्वारा पालित पोषित होने वाले समस्त जीवों को तू पुष्ट कर, उनका कल्याण कर। वेद में लिखा है, प्रथमाह व्युवास सा धेनु रघुवद इमे यमे सानह पयस्वती दुहा मुत्तरा मुत्तराम समाम। उषा काल में सूर्योदय के पूर्व की बेला में क्षीर समुद्र के मंथन से भगवती गाय का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी है उषा काल में प्रकट होने वाली गाय आने वाले वर्षों में आप निरंतर हमें अधिक से अधिक दूध प्रदान करती रहो, ऐसी प्रार्थना की गई। आपके दूध की मात्रा कभी कम न हो। वृषभ की, नर गोवंश की भी स्तुति वेद में की गई है। वर्तमान समय में नर गोवंश लोगों की दृष्टि में अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है और इसी उत्कल प्रदेश के एक विद्वान ब्राह्मण ने एक बात कही, यद्यपि उसका उत्तर देने का समय हमारे पास नहीं था और उन्होंने जो कहा अपने विचार के अनुसार वे ठीक ही कह रहे थे। उन्होंने ये कहा, हमने गोरक्षा की बात उनसे की, उन्होंने कहा महाराज कैसे होगी गोरक्षा, क्यों आप बछड़ों का क्या करेंगे, गांव गांव में गोपालन होता था, बछड़े खेती के काम में आते थे, अब सारा काम मशीन से होने लग गया, वृषभ जो हैं उनकी उपयोगिता नहीं रह गई, गाय बछड़ा देता बछिया भी देती, बछड़ा बछिया दोनों देती है गाय, बहुत से लोग जो विशेष विचार नहीं करने वाले हैं वे तो बछड़ों को बेच देते हैं, जब आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो आप बेच रहे हैं और जो खरीद रहा है वो कौन है, वो कोई गोपालक तो नहीं, आप उसको बेच रहे हैं। अथवा बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत विचार करते हैं वो उसको खुला छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं खुला, घर में रखते नहीं बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने से वो किसान के खेत में जाकर उजाड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान से सुने हमारी बात, फिर किसान भी उसको बंद कर देता है, सरकारी लोग उसको बंद कर देते हैं, फिर उसकी नीलामी होती है, तो नीलामी में उसको खरीदने वाला कौन है, अथवा बिना नीलामी के जंगल से उनको लाद कर ले जाने वाला कौन है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ईसाई मुसलमान ये प्रायः गोमांस भक्षी हुआ करते थे, अब विशेष दुर्भाग्य की बात है कि मांसाहारी हिंदू भी ऐसे हो गए हैं कि वे जानकर और अनजाने में उसका सेवन करने लगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे गोरक्षा करेंगे। बोले हमने तो गाय हटा दी और हमने लोगों को कहना शुरू कर, वो पंडित जी बोल रहे थे कि अब गाय का रखना पाप है। मैंने तो ये कहा कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, समाधान समस्या का समाधान खोजना चाहिए, ये उपाय नहीं है। जड़खोर गोधाम में इस समय 10,000 से ऊपर गोवंश है, उसमें 3,000 से ऊपर नर गोवंश है, शूरश्याम गोधाम में भी नर गोवंश खूब है, ओरछा में भी जो गौशाला है 1,000 के करीब गाय है, उसमें 300-400 तो बछड़ी नर गोवंश है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो सब गौशालाओं में नर गोवंश, हम लोग किसी को नहीं देते। अरे भाई वो गोबर तो देते हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी न किसी पद्धति से वृषभों का भी फिर से उपयोग बढ़ने लगे। तो इसके लिए आवश्यक यह है, ये समाधान नहीं है कि वो उपयोगी नहीं है तो उनका क्या किया जाए और वो गलत जगह चले, ये समाधान नहीं है। समाधान यह है कि शासन और समाज, शासन और समाज दोनों को एकजुट होकर के जिसे आज के लोग अनुपयोगी मान रहे हैं, वह भी प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, ऐसा मानकर उस अनाश्रित गोवंश को रहने की जगह होनी चाहिए और उनके चारे का प्रबंध भी होना चाहिए। अभी भी इतने नदियों के कछार, इतने बड़े बड़े जंगल इस देश में अभी भी हैं कि बचा हुआ गोवंश सुखपूर्वक वहां निवास कर सकता है और इस पूरे देश की कृषि को गो आधारित कृषि बनाया जा सकता है, जिससे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। हो क्यों नहीं रहा है? इच्छा शक्ति का अभाव। क्या मूल कारण है? इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति कैसे शासकों में आवेगी? पहले प्रजा में आवे, तब शासक में आवे, क्योंकि प्रजा से ही चुन करके शासन में लोग पहुंचते हैं। तो अभी गोवंश की सेवा के विषय में, गोरक्षण और गो संवर्धन के विषय में जैसी जागृति समाज में आनी चाहिए, वैसी जागृति अभी नहीं आ पाई है। उसके लिए निराश हताश होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हर व्यक्ति को भगवान के द्वारा दी हुई सामर्थ्य के अनुसार और गोवंश की पवित्र सेवा में, गोवंश की सुरक्षा में अपनी ऊर्जा को समर्पित करना चाहिए। यही उसका उपाय है। पिता वत्सा नाम पतिरग्न्या नाम अक्षो पिता महताम गर्गराणाम वत्सो जरायु प्रतिधुक् पीयूषम अमिक्षा घृतम तद्वत्स रेता। वृषभ की स्तुति करते हुए कहा गया कि बछड़ों का पिता, गायों का स्वामी, गोष्ठ का स्वामी वृषभ, उत्तम प्रजाति का वृषभ, उत्तम प्रजाति के बछड़े और बछियों को जन्म देता है और वे उत्तम प्रकार की बछड़ियां उत्तम दूध देती हैं, उनके दूध को जमाकर दही निर्मित होता है, दही को मस करके मक्खन और फिर घी निकलता है। वस्तुतः यह दूध दही और घृत देने वाला वृषभ ही है, क्योंकि उत्तम प्रजाति का वृषभ न होवे तो यह संभव नहीं है। ओरछा में, झांसी के निकट ओरछा जो ऐतिहासिक नगर है, राम राजा सरकार वहां विराज रहे हैं। जैसी अपने उड़ीसा क्षेत्र की गाय है ना, छोटी छोटी गाय, ऐसी ही छोटी छोटी गाय बुंदेलखंड क्षेत्र में भी है। छोटी छोटी, दूध भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम दूध है। आपको सुनकर हंसी आएगी, किसी किसी गाय में तो इतना कम दूध, गिलास लेकर धोने जाते, गिलास एक गिलास हाथ में लिए उसे धोने जाते। ये जो नस्ल बिगड़ी है उसमें हम लोग ही कारण है, अच्छे प्रजाति के वृषभ नहीं हुए, गायों का पोषण नहीं हुआ। तो धीरे धीरे धीरे धीरे दूध का क्षरण होते होते एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच गई। अभी आप लोग जाकर ओरछा में देख सकते हैं, उसी क्षेत्र की जो अनाश्रित गायें हैं, जो म्यूनिसिपलिटी के द्वारा पहुंचाई गई गौशाला में गायें हैं, उन्हीं में से खूब उनको पोषित करके उनकी जो स्वस्थ बछड़ियां हुई अच्छे प्रजाति के वृषभ से, और उनको धीरे धीरे धीरे धीरे उनका संवर्धन किया गया, तो जिनकी माताएं ऐसा दूध दे रही थी कि उनके बछड़ा बछिया भी पोषित नहीं हो पा रहे थे, अब वे ही गायें धीरे धीरे धीरे धीरे दूध की मात्रा उनमें बढ़ी है कि 3-4 लीटर दूध देने वाली हो गई। उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में 8-8 लीटर तक दोनों समय मिलाकर दूध देने वाली गाय हो गई। वहाँ के लोग आश्चर्य करते हैं, और वहाँ की सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार अपने ठाकुर जी गौशाला को 2-3 बार मिल चुका है। ये कहने का आशय ये है कि अच्छी प्रजाति के जो नंदी हैं, वृषभ हैं, उनको हमने रखा नहीं, इसलिए धीरे धीरे हमारी गायों की नस्ल बिगड़ती चली गई। तो नर गोवंश भी बहुत उपयोगी है, इसलिए जय हो विराज। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि 10 गायों के दान का जो पुण्य है वह 1 वृषभ के दान से प्राप्त हो जाता है। कितना? चाहे 10 गायों का दान कर लो और चाहे 1 उत्तम प्रजाति के वृषभ का दान कर दो, क्योंकि वह वृषभ उन्नत गाय की जो प्रजातियां हैं, नस्ल हैं, उनका वह सृजन करता है, सृष्टि करता है। इसलिए नर गोवंश की महिमा का भी खूब वर्णन किया गया है, और ये बात कही गई है, अपस्त्वं क्षुमे दुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे तृतीयं राष्ट्र तुष्येन्नम क्षीरम वसे त्वम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे गो माता, पहले तो आप अमृत में दुग्ध देती हो, फिर आपका गोबर और गोमूत्र जो इस भूमि का आहार है। कल पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बोल रहे थे कि धरती की सबसे बड़ी सेवा है उसको गोबर देना, जैसे गाय को चारा देना पुण्य का काम है, क्योंकि गाय का आहार गाय को नहीं देगे तो गाय कैसे रहेगी। ऐसे ही इस धरती माता का आहार गोबर और गोमूत्र है, तो ये धरती का आहार है गोबर, इसको धरती को प्रदान करने से धरती माता प्रसन्न होती है। हमारे ब्रज के एक महान संत थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, किशनलाल जी ने दर्शन किया होगा उनका, तो बाबा कहते थे भाई ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, इसको क्या कहते हैं गोबर, क्या कहते हैं गोबर, गोबर। वो कहते थे, हाँ कहते गाय का वरदान है, सारी सृष्टि के लिए गोवंश का वरदान है, गो माता का गाय का वरदान है गोबर, गाय का वर वर माने वरदान, धरती के लिए प्रकृति के लिए ये वरदान जैसा है गोबर। तो फिर बलिष्ठ वृषभ को उत्पन्न करके खेती का अवलंबन बनती हो, अन्न उत्पादन में अपने पुत्र वृषभ के द्वारा सहयोगी बन जाती हो और पूरे राष्ट्र का पोषण करती हो, यत्ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीर महरद्वशे इदं तदद्य नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति। कहते इंद्र ने असुरों का संहार करके क्रोध पूर्वक युद्ध किया, असुरों का संहार किया और उसके बाद इंद्र ने के गौ माता आपके दूध को दुहा था और उसको पी करके वे पुनः बलवान हुए और स्वर्ग में तीन पात्रों में आपका अमृतमय दुग्ध सुरक्षित है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। इसलिए गायों की अनंत महिमा है, इसलिए वेद में गौरवा अग्निहोत्रम कह करके गाय को ही अग्निहोत्र कहा गया। गाय ने यज्ञ को धारण किया, गाय ने सूर्य को धारण किया, वशा यज्ञम प्रत्यग्रहणात् वशा सूर्यम अधारयत्, क्योंकि सूर्य केतु नाम की जो नाड़ी गाय में है वह सीधे आदित्य लोक से सूर्य से उसकी जो ओज तेज और अमृत नाम की तीन किरणें हैं उन किरणों को वह सूर्य केतु नाम की नाड़ी अपने में आहरण करती है, धारण करती है। इसलिए ओज तेज और अमृतत्व ये तीनों वस्तुएं गाय के पदार्थों में, गव्य पदार्थों में, दूध दही घृत आदि में ये तीनों प्रकार के ओज तेज और अमृतत्व अमृत ये तीनों गुण उसमें होते हैं। मंत्रों के प्रयोग के साथ वह गोतत्व गव्य पदार्थ के रूप में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले हविष्य में भी प्रविष्ट होता है। हविष्य खीर आदि उसी की बनती है। गाय की उपासना अमृतत्व को प्रदान करती है। और गाय की उपासना न करना, गाय से विमुख हो जाना, ये उस व्यक्ति को जो गोदान करता है, वेद में लिखा है ब्राह्मणेभ्यो वशाम दत्सा सर्वान लोकान दत्सा सर्वान लोकान समस्मृति, उस समस्त लोकों को प्राप्त करता है। माने वो गोदान करने वाला जिस भी पुण्य लोक में जाना चाहे इस प्रकार के ब्राह्मण को गाय देने से वो जा सकता है, क्योंकि ऋतम यस्याम अर्पितम अपि ब्रह्मासो तपः। ऋत ब्रह्म और तप ये तीनों तत्व वेद लक्षणा गायों में प्रतिष्ठित हैं। वशाम देवा उपजीवन्ति वशाम मनुष्या उत वशेदम सर्वमहवद यावत सूर्यो विपश्यति। पुनः अथर्ववेद में बात लिखी है गाय से ही मनुष्य जीवित है, गाय से ही देवता जीवित हैं, क्योंकि यज्ञादि न होवे उनका आहार उन्हें न मिले तो देवताओं का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। गायों से ही प्रकृति जीवित है, जगत बना है, जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां भी गाय है, और जिन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ भी गाय हैं। गाय संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं। इसलिए महाभारत में लिखा है एक श्लोक है अनुशासन पर्व का, यया व्याप्तमिदं सर्वं विश्वम सर्वं यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमं ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। ऐसी भूत भव्य की माता, सबकी माता, उनको हम प्रणाम करते हैं, जिस गाय ने पूरे विराट ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। बोलो गौ माता की। ऐसा हमारा मन था कि कुछ गौ माता की महिमा कहकर के अपनी वाणी को पवित्र कर लें। इसके बाद जो क्रम चल रहा है उस क्रम का हम स्मरण करेंगे। आज ही हमने इन संत भगवान की याद की थी, सवेरे सवेरे हमने कहा कि पुरी आए तो हर बार उनका दर्शन होता है और श्री जगन्नाथ जी को कोठो भोग अर्पित करते हैं, उनका भी दर्शन होता है, क्या इस बार दोनों का ही दर्शन नहीं होगा? तो ठाकुर जी ने, जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा की है, आपका दर्शन हुआ, लेकिन आपको थोड़ा हम कमजोर देख रहे हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही। स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। कमजोर क्यों हो रहा शरीर? किया गया। हमारे ब्रज में एक महापुरुष हैं, श्री रमण रीति वाले महाराज जी, वो कहते हैं महात्मा कमजोर अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे शालिग्राम जी गोल मटोल हैं, ऐसे ही गोल मटोल हों। क्या कोई बात नहीं, जाने दो, करंट गया, हमारा करंट तो है भी भगवान की दया से, सबको सुनाई पड़ेगा, सब सुनेंगे, सबको सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक। तो भगवान की अत्यंत कृपा है तो बहुत शरीर को कमजोर नहीं करना, क्योंकि ये तो अपने आप जायते वर्धते उपक्षीयते सब एक साथ लगा रहेगा। बड़े से बड़े तगड़े पहलवानों को हमने देखा, बिना दवाई खाए बिना कुछ किए बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता, तो कभी तगड़ा होगा कभी मोटा होगा कभी पतला होगा। भगवान की खूब कृपा है। एक सौ 138वां पद विनय पत्रिका का हो चुका है। कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरि हउ नाथ शीश मेरे, इसकी चर्चा चल रही थी, ये पूर्ण हो गया। शीतल सुखद छाह जही करकी मैटत पाप ताप माया, निशिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। कबहु सुकर करो सरोज रघुनायक धरि हउ नाथ शीश मेरे। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् काला ही वित्रस्त धियाम कृताभयम्। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम्, उस बालक को प्रहलाद को अपने चरणों में गिरा हुआ देख करके, पड़ा हुआ देख करके देवः नृसिंह देवः विलोक्य भगवान नृसिंह ने देखा, तो देखते ही भगवान नृसिंह कृपया परिप्लुतः, भगवान नृसिंह कृपा के समुद्र में डूब गए। अपनी कृपा से खुद ही डूब गए। इतना इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य जगा कि भगवान स्वयं ही डूब गए। भगवान का क्रोध शांत हो गया। नृसिंह भगवान का आवेश कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और उत्थाप के चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को उठा करके अपनी अंक में बिठाया, गोद में रखा और तत्शीर्षणी करामबुजम अदधात, प्रहलाद के मस्तक पर अपना करकमल नृसिंह भगवान ने पसा दिया। कौन सा करकमल? काला ही वित्रस्त धियां कृता भयम, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला जो करकमल है वो करकमल भगवान ने प्रहलाद जी के मस्तक पर पधरा दिया। यही भाव तुलसीदास जी का है, शीतल सुखद छांह जही करकी, मेटत पाप ताप माया, निशिवासर तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास जाया। ब्रजांगनाओं ने भी प्रार्थना की है, शिरस देहि नहा श्री कर ग्रहण, हे श्याम सुंदर जिस हाथ से आपने राधा रानी का पाणी ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है, ऐसा आपका वह करकमल हमारे मस्तक पर भी प्रतिष्ठित हो ऐसी हमारी इच्छा है। अस्माकम नहा शिरसि देहि, हम सब ब्रजांगनाओं के मस्तक पर अपना करकमल पधरा दीजिए। तो ये प्रेमियों की अभिलाषा रहती है। अब 139वें पद में तुलसीदास जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि जीव की अशेष दुख की निवृत्ति बिना भगवत शरणागति के संभव नहीं है। सर्वथा दुख निवृत्ति तब तक नहीं होगी, दुख निशेष तब तक नहीं होगा जब तक कि वह भगवान का अनन्य भाव से आश्रय नहीं ले लेता। क्योंकि भगवत शरणागति ही संपूर्ण समस्याओं का अत्यंत श्रेष्ठ और सहज और सरल समाधान है। इसके अतिरिक्त कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए भगवान के वचन का अनुसंधान करते हुए जो समुद्र के तट पर खड़े होकर भगवान ने प्रतिज्ञा की है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, एतद् मम व्रतम्, यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। एक बार भी कोई जीव आकर यह कह दे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, एक बार भी शरणागति की याचना करता है तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभयदान दे देता हूं। और ये अभयदान भगवान की शरण में आने से ही प्राप्त होगा। ये पद जो है 12 कड़ियों का पद है और इस पद के संबंध में विचारकों का मत है कि उस काल में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में विराज रहे थे, विनय पत्रिका का प्रणयन हनुमान जी की आज्ञा से हुआ। उस काल में भयंकर मुगल काल था और पूरे राष्ट्र और समाज के सामने बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। तो काव्य जो होता है, आप तो बहुत विद्वान हैं, काव्य जो होता है वो इतिहास का, समाज का दर्पण होता है। तो सहृदय व्यक्ति ही कवि होता है। जो सहृदय होगा वही तो कवि होगा, हृदयहीन कवि कैसे होगा। इसलिए कवि के काव्य पर तत्कालीन परिस्थितियों की भी कहीं न कहीं छाया पड़ती, झलक पड़ती है। जैसे हम आपको स्मरण दिलाएं, तुलसीदास जी महाराज ने अपने काव्य में, विनय पत्रिका में कई जगह अपनी बाल्यावस्था की, कुछ समय की जो दुर्दशा है उसका वर्णन उन्होंने किया। कहां तक कहें, कैसे कैसे शब्दों में। एक जगह लिखा है, मानत हो चार फल चार ही चणक को। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी काल में यह तुलसीदास जब भगवान से विमुख था, अनाथ बालक की तरह भटक रहा था, तो मेरी छाया से लोग घबराते थे और मुझे भूखा दुर्बल और क्षीण देखकर किसी दयालु के मन में दया आ गई और उसने दयावश चार चने हमारी हथेली पर रख दिए, तो मैं अनुभव करता था कि मुझे तो चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये अतिशयोक्ति है। जानत हो चार फल चार ही चणक को, चार चनों को चार फल समझता था मैं। माने हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सुधा की निवृत्ति कैसे हो, नाम महिमा के प्रकरण में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोह को तो राम को नाम काम तरु, करी कल्याण फरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। किसी को दूसरे का भरोसा है वो करे, मुझे तो श्री राम नाम का ही भरोसा है। तो इसमें वो पूरा पद हमको नहीं बोलना है, उतना ही अंश जिसमें कवि के बाल्यकाल की वेदना छलकती है। वे कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातरज्यो कबहू न पेट भरो। क्या कह रहे हैं, चाटत रहो स्वान पातरज्यो कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। कहीं भोज भंडारा होता है तो भोजन के बाद, भंडारे के बाद जूठी पत्तल उठाकर कचड़े के ढेर पर डाल दी जाती है और वहां कुछ कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, उस जूठी पत्तल के लिए लड़ते भी हैं, उसी को खाते चाटते हैं। तो पत्तल चाटने से कुत्तों का पेट नहीं भरता है, पर चलो भूखे कुत्ते उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कुत्तों का पत्तल चाट कर पेट नहीं भरता, ऐसे हमारा बचपन में कभी पेट ही नहीं भरा। ये अर्थ है वहां, ऐसा नहीं कि वो पत्तल चाटते थे, अर्थ नहीं है। चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कब न पेट भरो, पर देख लो सोहो चाखत नाम सुधारस, नाम रूपी अमृत का स्वाद जब से मिला है तब से महाराज पेखत परसु धरो, पेखत परसु धरो, बड़े बड़े सुंदर व्यंजन छेना का पायस और छेना का, यहाँ तो उड़ीसा बंगाल में तो क्या कहना, कितना छेना का सामग्री बनाते हैं, रबड़ी मलाई और क्या क्या बनाते हैं, ये सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन सामने रखते हैं, लेकिन नाम के अमृत के आगे अब इन पदार्थों को भी खाने की इच्छा मन में होती नहीं। देखत पर सुधरो। हमारे यहां वृंदावन में एक महात्मा थे, पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, वो स्वभाव के भी बड़े विनोदी थे। तो वो कई बार विनोद में कहते थे तो वही कुछ नहीं, क्या गरीबी है, थोड़ा बादाम का हलवा बना लिया है, थोड़ा काजू के आटा को थोड़ा सा आटे में मिला करके दूध में घी का मोमन डाल के थोड़ा दूध डाल करके उसकी दो चार पूड़ी बना ली गई है, और तो क्या, ऐसी दो चार नाम लेते थे वो, ऐसा घी, ऐसा तेल, ऐसा क्या क्या चीज, वो तो भूल गए, वो अच्छे ढंग से बोलते थे। क्या है, स्वयं भी खूब बढ़िया रसोई बना के ठाकुर जी को जिमाते और संतों को भी पवाते थे, हमको भी पवाते थे, तो खूब प्रसन्न रहते थे। एक महात्मा थे वृंदावन के, कहते थे क्या करें महाराज, भजन की क्या महिमा ये तो हम जानते नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, घर में थे तो भूखे मरते थे। अच्छा विनोद नहीं कहते हूँ, बोले यहाँ तो गुलाब जामुन का भी छिलका उतार के पा लेते हैं, भीतर का गुठली मान के छोड़ देते हैं। क्या कहते, गुलाब जामुन का छिलका उतार के पा लेते हैं और भीतर का जो उसको गुठली मानकर छोड़ देते हैं। कहते ये तिलक लगाने का भूले भटके कुछ राम राम कर लेते हैं, उसकी इतनी महिमा है कि भूखे आज तक नहीं मरे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात कूक टाक हो, गोस्वामी जी ने कहा। परयो लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोर तरक तराक। अनेक स्थलों पर तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये जो 139वां पद है, उस समय भारतवर्ष की जो विकट परिस्थिति थी, उस परिस्थिति की झलक इस पद में मिलती है और उसका समाधान भी इस पद में है। तो स्वामी जी ये उस काल की परिस्थिति नहीं थी, लगभग वैसी ही परिस्थिति आज भी है। तो उस काल में यह पद जितना प्रासंगिक था, वर्तमान परिस्थिति में भी यह पद उतना ही अधिक प्रासंगिक है। पद तो हम पीछे गाएंगे, कहेंगे उसको, पहले उसके संक्षिप्त भाव का वर्णन कर दें, क्योंकि भाव के श्रवण से फिर जब सीधा सीधा पद सुनेंगे तो आपको और ज्यादा उसका अर्थानुसंधान होगा, तो आपके भाव की जागृति होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, दीन दयाल दुरित दारद दुख दुनी दुसहति हूँ ताप तई है, देव द्वार पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। हे दीन दयालु, दीन दयालु का अर्थ है दीनों पर दया करने का स्वभाव है जिनका। विनय जी में गोस्वामी जी ने कहा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीनों का आदर है और यह रीति सदा सर्वदा से चली आ रही। दीनों के ऊपर विशेष कृपा करना यह भगवान के स्वभाव में है। और हे भगवान, इस समय सारा संसार अत्यंत दुखी हो रहा है, पाप, दारिद्र और दुख, ये तीन प्रकार के दुसह कष्टों से सारी मानव जाति पीड़ित हो रही है। नीचे बैठने में तकलीफ हुई, कुर्सी पर बैठ जाएगा। हाँ, पाप, दरिद्रता और दुख, इसके कारण सारी सृष्टि जल रही है और हमारे अपने किए हुए का ही दुष्परिणाम दुख के रूप में, दरिद्रता के रूप में, संताप के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। उसमें कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म का परिणाम सब भोगते हैं। और भगवान ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। कर्मानुसार ही जीव उत्पन्न होता है, कर्मानुसार ही उसकी मृत्यु होती है, सुख दुख हानि लाभ भी कर्म के अनुरूप ही उसे प्राप्त होता है। भय भी कल्याण भी सब कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। यदि कोई कहे कि कर्म नहीं ईश्वर ही प्रधान है, कि भगवान बोल रहे हैं, तो वह परमात्मा भी अकर्मण्य को फल नहीं देते। मलुकदास जी का एक दोहा है, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। तो इसका मतलब है हिसाब किताब तो उनके दरबार में भी है, हैं? कर्म के अनुरूप ही वे फल देते हैं, कर्महीन को तो फल नहीं देते हैं। तो ये जो कुछ मिल रहा है ये जीव के अपने किए हुए का परिणाम ही उसे भोगना पड़ रहा है। महाराज जी यहाँ आगे आ जाओ। यही हमको सब जगह दर्शन कराते हैं। आज भगवती का दर्शन भी इन्होंने कराया। दैहिक दैविक भौतिक तापों से ये संसार जला जा रहा है। अब यहां एक प्रश्न है कि संसार जला जा रहा है, आपको संसार से क्या लेना देना? आप तो भजन करो, आप क्यों संसार की परवाह करते हैं? देखो, अपने दुख की संवेदना तो सबको होती है, अपने कष्ट के प्रति संवेदना सबको होती है, लेकिन पर दुख कातरता या तो भगवान में होती है या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में होती है। प्रहलाद जी को काय का कष्ट था? प्रहलाद जी को तो कष्ट नहीं था, लेकिन वे कहते संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता, ये संसार की चक्की में जीव पिस रहे, इनको देख करके हमें बड़ी पीड़ा हो रही, आप कृपा करके प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु, आप प्रसन्न होकर इन्हें कब अपने चरणों की शरण का अधिकारी बनाएंगे? आप इन सब जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। भले ही जीव कर्म बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, पर कर्म बंधन में पड़े हुए कष्ट पाते हुए जीवों को देख करके श्री प्रहलाद जी के हृदय में अपार करुणा का भाव जगता है। या तो भगवान में पर दुख कातरता है या भगवान के भक्तों में पर दुख कातरता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहू कबिन पर कहा न जाना। निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपुनीता। पराय दुख से संत द्रवित हो जाते हैं। देखो जयंत ने अक्षम्य अपराध किया था, अक्षम्य। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं विददारस्तनांतरे, केवल चरणों को क्षत विक्षत किया हो सो नहीं, भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी के वक्षस्थल पर उसने चोंच से पंजे से प्रहार किया था। अक्षम्य अपराध था उसका। और भगवान ने एक सींक छोड़ दी, वही ब्रह्मसर बनकर जयंत के पीछे लगी और हाय बचाओ हाय बचाओ हाय जला हाय मरा चिल्लाता हुआ जयंत तीनों लोकों में जहां जहां तक उसकी गति थी सर्वत्र गया, लेकिन किसी को दया नहीं आई। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। काहू बैठन कहाना वही का मतलब ये है कि बड़े आदमी का कोई कुत्ता भी होता है तो लोग उसका आदर करते हैं। ये तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, तो देवराज का पुत्र है ये मानकर जहां जहां जाता था सर्वत्र उसका आदर होता था। आइए विराजिए बैठिए शरबत पीजिए बालभोग कीजिए राजभोग कीजिए कहते ही होंगे लोग उसको। लेकिन आज जब वह दुखी होकर पुकार रहा है कि मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ, तो स्वागत सत्कार की तो चले क्या, उसे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके रहम कर द्रोही। भगवान के विरोधी को भला कौन बचा सकता है। अब यहां महाराज जी एक बात है, वो सबके पास तो गया कि हमको बचाओ, ब्रह्मा जी के पास गया मना कर दिया ब्रह्मा जी ने, शिव जी के पास गया मना कर दिया, इंद्र के पास गया अरे भाग भाग तू हमारा बेटा जरूर ले हमारा लोक जल जाएगा भाग यहां से, कहीं उसकी सुरक्षा नहीं हुई। और अंत में वो हताश निराश हो गया, उसने सोचा कि अब तो जितनी बड़ी बड़ी जहां तक हमारी पहुंच थी वहां तो हमारी रक्षा हुई नहीं, तो अब हमको बचाएगा कौन, तुम जल ही जाना पड़ेगा। तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को देखा तो उनके हृदय में दया आ गई, क्योंकि कोमल चित संता, संत बड़े कोमल चित होते हैं। नारद देखा का अर्थ क्या है, जयंत ने तो नारद जी को देखा तक नहीं, नारद देखा, नारद जी ने देखा। जहां जयंत प्रार्थना कर रहा था रक्षा की, वहां तो लोगों ने देखकर सुनकर भी उसकी सुरक्षा नहीं की, और नारद जी को उसने देखा तक नहीं। नारद जी ने अपनी ओर से कृपा की, अरे भैया जयंत काहे घबरा रहे हो, कहां जयंत क्यों परेशान हो। अरे बोले बाबा कुछ मत पूछो, बहुत समस्या है, देखो जला जा रहा हूं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, जलाना चाहते ना राम जी तो उसी समय जल जाते, इतना भाग दौड़ रहती नहीं। पर जानते हो तुम क्यों नहीं जले, कहा बाबा नहीं जानता। बोले जिनका अपराध तुमने किया है ना जानकी जी, वे करुणामयी जगत जननी हैं, वे व्याकुल हृदय से बार बार संकल्प कर रही हैं कि ये जयंत भस्म न हो जाए, उसकी सुरक्षा बनी रहे, तो किशोरी जी तुम्हारे कल्याण का चिंतन कर रही है इसलिए तुम बचे हुए हो, नहीं तो जल जाते। राम जी का बाण इसलिए नहीं जला रहा है, जाओ उन्हीं की शरण में जाओ। चित्रकूट गए थे राम जी का प्रभाव देखने, वो राजकुमार परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते, परीक्षा लेने गए थे, प्रभाव तो देख लिया तुमने कि राम जी के विरोधी को कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं है। अब स्वभाव देखने भी एक बार जाओ, जिनका प्रभाव ऐसा है उनका स्वभाव कैसा है ये देख के तो आओ। और जयंत आया और भगवान ने उसे स्वीकार किया। किशोरी जी ने स्वीकार किया तब राम जी ने स्वीकार किया, ऐसे नहीं। पद्म पुराण में लिखा है योजया मास जानकी, पद्म पुराण में यह प्रकरण है, दास ने पाठ किया उसमें आया। ये जयंत गया ना तो भय के कारण सीधा चरणों में नहीं गिरा, उल्टा गिरा, पैर तो भगवान की तरफ कर लिए, सिर विपरीत दिशा में कर लिया। और हम लोग दंडवत प्रणाम करके ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं किया, ऐसे उल्टे पीठ नीचे की तरफ, मुंह ऊपर की तरफ, पैर राम जी की तरफ। उसका एक कारण यह है कि पक्षी शरीर में था, पक्षी भयभीत होकर जब गिरते हैं तो आकाश की ओर ही उनका मुंह होता है प्राय। पर ये केवल पक्षी तो नहीं था, पक्षी तो उसने आकार बनाया था माया से, वस्तुतः तो इंद्र का पुत्र जयंत था। राम जी ने इसकी ओर देखा तक नहीं, नाराज थे ना राम जी। तो श्री किशोरी जी ने इसको दीर्घ उच्छ्वास लेते हुए देख करके करुणा की। पद्म पुराण में लिखा है धीरे से किशोरी जी ने इसको उठाया और तत्चरणेषु योजयामास, राम जी के चरणों में इसको प्रणाम करवाया। जैसे माताएं किसी अपने छोटे बच्चे को प्रणाम करवाते हैं किसी बड़े को, ऐसे श्री जानकी जी ने किशोरी जी ने उसको प्रणाम करवाया। राम जी ने कहा क्या कर रही हो, ये अपराधी है, इसकी सिफारिश क्यों कर रही हो, इसका पुरस्कार क्यों कर रही हो। किशोरी जी ने कहा अपराधी समझ में नहीं आता, आपको क्या हो गया, आप किसी को भी अपराधी बना देते हैं, ये अपराधी कब से हो गया, क्या अपराध किया इसने। अच्छा भाई वाह, क्या अपराध किया। किशोरी जी ने कहा अपराध तो बड़ों से होते हैं, छोटों से नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उनसे क्या अपराध, वो समझते नहीं अपराध कहते किसको हैं। भगवान बोले ये अबोध है, बोले हाँ बिल्कुल अबोध है, इससे ज्यादा अबोध और क्या होगा, इसको यही खबर नहीं कि प्रणाम कैसे किया जाता। छोटे बच्चे को माँ कहती प्रणाम करो और बच्चा उधर मुंह करके है, वो संत जी इधर है और बालक उधर मुंह करके उधर ही प्रणाम कर लेता बालक, तब माँ उसको कहती कि नहीं वहां नहीं इधर प्रणाम करो। तो कितना भोला है ये, इसको यही पता नहीं कि प्रणाम कैसे किया जाता है, किधर प्रणाम में सिर किया जाता है, किधर पैर किए जाते हैं, हैं? फिर ऐसे चित्त पढ़ के किया जाता है कि पट पढ़ के किया, ये भी इसको पता नहीं। अभी तो एकदम अबुध है, अबोध है, मैं इसको सिखा रही हूँ बेटा ऐसे प्रणाम करो प्रभु के चरणों में, और आप इस पर कानून लाद रहे हो कि बड़ा अपराधी है। राम जी बोले इससे बड़ा अपराध और क्या होगा, इसने अनधिकार चेष्टा की, इसने तुम्हारे वक्षस्थल को क्षत विक्षत किया। किशोरी जी ने कहा पुत्र का अधिकार पयोधर पर नहीं होगा तो पयोधर पर किसका अधिकार होगा। स्वामी आपको पता नहीं है, छोटे बच्चे बालक स्तनंद है, बालक दूध पीते पीते उनके जब छोटे छोटे दूध के दांत निकलते हैं, अब मसूड़ों में दांतों में थोड़ी खुजली सी चलती है, तो दूध पीते पीते वे अपनी माता के पयोधर को दांत से काट लेते हैं, तो माता उसका गला नहीं दबा देती है, उसने तो घाव कर दिया, काट लिया दांत से, पर माता सी कहकर के रह जाती है और मन में सोचती कि चलो बालक के दांत आ गए, प्रसन्न होती कि बालक बड़ा हो गया इसके छोटे छोटे दांत निकल आए। मैं जब इसका अपराध नहीं गिन रही हूं तो आपने अपराध इसको क्यों स्वीकार कर लिया। भगवान बोले ये सीधे सीधे शरण में आया है, हम तो आचार्य के माध्यम से की गई शरणागति स्वीकार करते हैं। किशोरी जी ने कहा नारद जी आचार्य हैं भक्ति के कि नहीं, गुरु हैं कि नहीं। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी तो रजिस्टर्ड गुरु हैं, प्रहलाद जी को गर्भ में ही दीक्षा देकर कृतार्थ कर दिया, 5 वर्ष के ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दी, छोटे से चंद्रहास पर कृपा कर दी। नारद जी तो सब पर कृपा करने वाले सबके गुरु हैं नारद जी। और नारद जी ने आपकी महिमा सुनाई, दीक्षा में होता क्या है, आपका नाम आपकी महिमा ही तो सुनाई जाती है, और कान से ही तो उसने सुना। और जीव सत्संग श्रवण करने के बाद ही शरण में आता है, तो नारद जी की प्रेरणा से आपकी शरण में आया है। रही बात संकल्प की, तो भले ही हाथ में जल लेकर संकल्प न किया हो, पर गुरु जी की आज्ञा से, नारद जी की आज्ञा से शरण में आने का निश्चय संकल्प तो उसने कर ही लिया था, इसलिए शरण में आया है, नहीं तो आता ही क्यों। भगवान तो बहाना बनाना चाहते थे, भगवान ने कहा इसके संस्कार विधिवत कहाँ हुए। बोले देखो नामदान तो नारद जी से हो गया, एक संस्कार हो गया नाम संस्कार, और तुलसी मेरा ही तो स्वरूप है, मैंने इसकी ग्रीवा का स्पर्श कर लिया तो तुलसी संस्कार भी हो गया, एक मुद्रा का संस्कार भी है तो मेरी उंगलियों में शंख चक्र धनुर्वाण आदि के चिन्ह बने हुए हैं, मैंने इसको छू दिया तो मुद्रा का संस्कार भी हो गया। सापम पुंडरस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः हमी ही पंच संस्काराः परमई कांचे हे तवः। ये 5 संस्कार हैं, दास तो ये है ही है, आपका जीव नित्य आपका दास है। और तिलक ऊर्ध्वपुंड्रम मृदाधार्यम भस्मनातु त्रिपुंडरकम, ऊर्ध्वपुंड्र मिट्टी से मने तीर्थ की रज से धारण करना चाहिए, राधा कुंड की रज, ब्रज की रज, श्री गोपी चंदन, इनसे तिलक धारण करना चाहिए। हम भी जो मस्तक पर चंदन लगाते हैं वो भगवान के श्रीअंग का प्रसाद ही तो है ये, पर हम इसमें गोपी चंदन घिसते हैं। क्या घिसते हैं? क्यों, भगवान की सेवा होती तो प्रसाद ही तो लगानी पड़ेगी, कहाँ जाएगा प्रसाद ही, उसी में गोपी चंदन घिस लेते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ऊर्ध पुंडरम मृदा धार्यम, मृदा धार्यम। तो किशोरी जी ने कहा कि इसने आपको प्रणाम किया, हमने आपके चरणों में रखा इसको, तो रज इसके ललाट में लग गई, मिट्टी से ही तो ऊर्ध्वपुंड्र करते हैं, और चित्रकूट की परम पवित्र रज है, वो रज मस्तक पर लगी है तो इसका तिलक संस्कार भी हो गया, तुलसी संस्कार भी हो गया, ताप संस्कार भी हो गया, ये तो 5 संस्कार संपन्न हो चुका है, आपको इसे शरण में लेना ही पड़ेगा। राम जी बोले चलो आप इसका केस लड़ रही हो और हमको आपने निरुत्तर कर दिया, अब हम इसको शरण में ले लेते हैं क्योंकि तुम्हारा आग्रह है, लेकिन हमारे बाण का क्या होगा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ है राम जी का बाण, तो ये जो सिंह को ही बाण बनाकर भेजा इसका क्या, ये कैसे, इसकी व्यवस्था तो बनाओ। तो श्री जानकी जी ने कहा ये आपकी जिम्मेवारी, आप जानो, ये हमारा विभाग नहीं है, आपका बाण सफल हो रहा है कि निष्फल हो रहा है ये आप जानो, आपका बाण है आप जानो, ये हमसे मत पूछो। पर इसका वध नहीं कर सकते क्योंकि इसको आपने स्वीकार कर लिया है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। तब राम जी ने वाल्मीकि में लिखा है हिनस्तिष्म सदक्षिणम, एक आंख दाहिनी आंख राम जी ने उसकी फोड़ दी और इस प्रकार से बाण सफल हो गया, राम जी का बाण सफल हो गया। राम जी ने सोचा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। जयंत को तो इन्होंने समाधान करवा दिया, अब कोई राक्षस को हम मारने लग जाएंगे, बीच में आके खड़ी हो जाएंगे, हमारा बेटा है, कोई बात नहीं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुम्हासा न भवती। इसलिए उन्होंने कहा तुम पावक महु करो निवास, तुम्हारे रहते काम होगा नहीं, इसलिए तुम अग्नि में निवास करो, जवलो करो निशाचर नाता। किशोरी जी के, किशोरी जी जब तक निकट नहीं तब तक किसी भी जीव को भगवान ने अस्वीकार नहीं किया। इसलिए वैष्णव किशोरी जी के सहित अपने सरकार की शरण ग्रहण करते हैं, हैं? किशोरी जी के प्रति, राधा रानी के प्रति पक्षपात, जानकी जी के प्रति पक्षपात वैष्णव का इसलिए होता है कि इनकी सिफारिश दरबार में तो यही करती हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुध जाए भी, कछु करुण कथा चलाए कबहू का अम्ब अवसर पाए। भगवान और भगवान के भक्तों में ही पर दुख का कर्ता होती है, सब में नहीं होती है। एक दोहा संत समाज में बहुत प्रसिद्ध है, अयोध्या के संत तो प्रायः कुछ बोलने लगेंगे तो ये दोहा जरूर बोलेंगे। हमारे वृंदावन के वक्ता प्रायः, अब तो कुछ लोग कम बोलते हैं, पहले वृंदावन के वक्ता एक दोहा जरूर बोलते थे, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। पहले हम सुनते थे वृंदावन के वक्ता लोग, प्रायः ब्रजवासी व्यास ये दोहा जरूर बोलते थे। अयोध्या जी में संत लोग एक दोहा जरूर बोलते हैं, आप सबको याद होगा, अपने अपने घर की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घर की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, अपने घर की अपनी पीड़ा से तो सब पीड़ित हैं, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की, हे रघुनाथ जी आपको तो सबकी पीड़ा का अनुभव होता है क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं, हे रघुनाथ जी आपको धन्य है। यही स्मरण दिला रहे हैं इस पद में तुलसीदास जी महाराज के, हे प्रभु आपसे विमुख होकर ये जीव स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं, निषिद्ध कर्म कर रहे हैं और उस पाप से दारिद्र उनको सता रहा है, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दारिद्र का दुख भी उनको सता रहा है और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप से ये विमुख प्राणी जलते चले जा रहे हैं, ये दुनिया जल रही है। हे भगवान मैं इन जीवों की ओर से आपके चरणों में पड़ा पड़ा आर्त स्वर में पुकार रहा हूं, कि आप इन दुखी प्राणियों के ऊपर कृपा करें, इन आर्त प्राणियों की आरती को दूर करें। यही तो संत की, क्या कर रही है, हाँ कोई बात, यही तो संत का वैशिष्ट्य है। ध्यान से सुने, हमारे पास प्रार्थना का भाव भी नहीं और प्रार्थना के शब्द भी नहीं, पर धन्य है संतों की पर दुख का करता, भाव भी उनका और शब्द भी उनके और प्रार्थना उनके अपने लिए नहीं, प्रार्थना हमारे लिए, भाव भी उनका शब्द भी उनके और प्रार्थना किसके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना। आप तो श्रीमद् भागवत जी के बड़े श्रेष्ठ उपासक हैं, नित्य भागवत जी का पाठ करते हैं। पंचम स्कंध में प्रहलाद जी महाराज जो नृसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं प्रहलाद जी? ये बिल्कुल नहीं कहते कि मेरा कल्याण करो, क्या कहते हैं? स्वस्थ तु विश्वस्य कल प्रसीदताम, स्वस्थ हे नृसिंह भगवान, स्वस्थ तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। स्वस्थ तु विश्वस्य कल प्रसीदताम, खलह प्रसीदताम, ये वो विचित्र बात, दुष्टों का नाश हो, ये प्रहलाद जी नहीं कहते। खलह प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए, विश्व का कल्याण हो और दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए। अरे भाई दुष्ट कैसे प्रसन्न होंगे? मानो प्रहलाद जी का कहना ये है कि दुष्ट जब तक दुष्टता से जल रहे हैं तब तक वे प्रसन्न कैसे होंगे? उनकी दुष्टता मिट जाए और वे भी परम साधु हो जाएं तो सुखी होंगे। दुष्ट कुष्ठता मन कुटलई, मन की कुटिलता जब तक रहेगी तब तक वे सुखी नहीं हो सकते। अर्थात दुष्ट भी सज्जन हो जाएं, दुष्ट भी साधु बन जाएं, वैष्णव हो जाएं, हरिभक्त हो जाएं, ये प्रहलाद जी की प्रार्थना है। स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य कल प्रसीदताम, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। भूतानि मिथो धिया शिवं ध्यायन्तु, संसार के सभी प्राणी परस्पर एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हित का चिंतन करें, सब एक दूसरे के हित को सोचें। मनस्य भद्रं भजता, हमारा मन पवित्र संकल्प करे, अशुभ अशुद्ध संकल्प हमारे मन में ना आए, और हम सबकी निष्काम बुद्धि भगवान के चरण कमलों में लग जाए। आवेश्यतामनो मतिरप्य हेतुकी, तो ऐसी उदात्त भावना, उदार भावना भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चित्त में ही हुआ करती है। तो हे भगवान, इन जीवों की ओर से हम आपके द्वार पर पड़कर के आर्त स्वर में पुकार रहे हैं, इसलिए पुकार रहे हैं कि मैं देख रहा हूं इस संसार के सुख तो विदा हो चुके हैं, अब सुख के दिन इनके चले गए। क्यों चले गए सुख के दिन? सुख विदा कैसे हो गया? मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्माचरण नहीं करना चाहता। महाभारत में भगवान व्यास जी कह रहे हैं, ऊर्ध बाहो विरोध में तत् नहीं कश्चित श्रृणोति में, धर्मात अर्थस्य कामस्य सखिमर्थम न सेव्यते। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है, पर व्यास जी कह रहे हैं धर्मात अर्थस्य कामस्य, धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी। सखिमर्थम न सेव्यते, उस धर्म का सेवन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो सारा संसार धर्म और सदाचार से शून्य हो रहा है, इसी के कारण दुख है। इनके दुख विदा हो चुके हैं, इनके सुख विदा हो चुके हैं, ये दुख के सागर में डूबे हुए हैं। भगवान ने पूछा, आपको कैसे इनकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हो रहा है? तुलसीदास जी आगे की बात कह रहे हैं, प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत मम मूरति मही देव मही है। भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, वेद और व्यास आदि ऋषियों की सम्मति है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा स्वरूप ही है। चारों वर्णों में ब्राह्मण मेरा स्वरूप है। समत परोहम द्विजदेव देवा पंचम स्कंध में न ब्राह्मण स्तुले भूतमन्यत पश्याम विप्रा किम तप परंतु यस्मिन्द्र भी प्रभुत श्रद्धया मश्नामी कामम नथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना मैं किसी शरीर से नहीं कर सकता। इनकी मुखरूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक आहुति देते हैं उससे जैसी मेरी तृप्ति होती है वैसी अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से तृप्ति नहीं होती है। भगवान पंचम स्कंध में कह रहे हैं ऋषभदेव भगवान कि पंचभूतों की अपेक्षा उत्पन्न होने वाले बढ़ने वाले प्राणवान प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें चलने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें ज्ञानयुक्त पशु कीट पतंग पक्षी आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ पशु हैं, पशुओं से भी श्रेष्ठ वो मनुष्य है, मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथ गण हैं, उनसे श्रेष्ठ साध्य गण हैं, और क्रमशः फिर यक्ष गंधर्व आदि बताते बताते अंत में कहते हैं कि देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है और इंद्रादि देवताओं में प्रजापति श्रेष्ठ हैं, प्रजापतियों में श्रेष्ठ महादेव जी देवाधिदेव महादेव, और वे महादेव जी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं। इसलिए जन्य जनक संबंध होने के कारण ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पर हे पुत्रो, वे ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं इसलिए ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूं। और यदि कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है तो भगवान को पंचम स्कंध में प्रकरण खोल के देख लेना, उसमें लिखा है समत परोहम द्विजदेव देवा। भगवान कहते हैं यदि हमसे कोई पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है तो हमसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। कितनी महिमा है ब्राह्मणों की। सनकादिकों के प्रकरण में जब सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया उस प्रकरण में भगवान क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुने। भगवान सनकादिकों के प्रकरण में बोल रहे हैं यस्यामृता मलयशस्त्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदाश स्वपचाद विकुंठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति चिंद्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। यस्यामृता मलयशस्त्रवणावगा मेरे पवित्र चरित्र रूपी अमृत सरिता में कोई गोता लगा ले तो सद्यः पुनाति तत्काल पवित्र हो जाता है गोता लगाते। कौन पवित्र हो जाता है? आश्वपचार आचांडाल पर्यंत जगत मेरे सुधा कथा सुधा सरिता में गोता लगाते ही पवित्र हो जाता है। हे भगवान, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे संतों, ये हमारी जो महिमा हुई है ये कैसे हुई इतनी महिमा? तो भगवान कहते सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। आप ब्राह्मणों ने संतों ने ऋषियों ने ही हमारी महिमा को प्रचार करके धरती पर स्थापित किया है। आप न होते तो हमें कौन पूछता, हमें कौन जानता। और अपने प्रचारक सबको अच्छे लगते हैं तो आप सब प्रचारक हो और इतने बढ़िया प्रचारक हैं। आजकल तो प्रचारक पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं कि नहीं? एडवर्टाइज जो करते हैं बड़े बड़े एक्टर लोग तो सुनते हैं हम कि लाखों रुपया साइज लेते हैं वो लो सब कहते करोड़ों रुपया। हमको तो जो काम पड़ा नहीं पर जिनको काम पड़ता वो समझते हैं करोड़ों रुपए लेते हैं। नारद जी, व्यास जी, सनकादिक जी, सुखदेव जी क्या लेते हैं ठाकुर जी से? एक रुपया भी महीना का तनख्वाह लेते हैं? ये महात्मा लोग कुछ नहीं लेते भगवान से, अन्न वस्त्र भी नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते। अब प्रचार विनाश करते हैं, तो ऐसा प्रचारक तो हमको भी मिल जाए तो हम भी उस पर सब कुछ लुटा दें। भगवान बोले बहुत अच्छे प्रचारक हैं आप लोग, आप जैसे ब्राह्मणों के विरुद्ध यदि मेरी भुजा व्यवहार करने लगे तो छिंद्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम, आप जैसे ब्राह्मणों के विरुद्ध आचरण करने वाली अपनी भुजा को भी मैं काट कर अलग कर दूंगा। ऐसा ही हुआ, मानो भगवान ने ये कह दिया कि जय विजय मेरी भुजा ही थे, लेकिन इन्होंने आपका अपमान किया तो मैंने अपने से अलग इनको करना स्वीकार कर लिया। बहुत ब्राह्मणों की महिमा है, बाप बेटा एक ही स्वर में बोल रहे हैं। बाप कौन है? वैसे तो भगवान का बाप कौन होगा, वो सबके बाप खुद ही हैं, उनका बाप कौन होगा? लेकिन अवतार काल में नंद बाबा को अपना बाबा कहते कि नहीं? नंद बाबा कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु, दसम स्कंद पूर्वार्ध में। आप दुर्गाचार्य जी के लिए कहते हैं आप जैसे ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु हैं, और दसम स्कंद उत्तरार्ध में बहुलास राजा जनक और सुखदेव ब्राह्मण के प्रसंग में भगवान कह रहे हैं जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान किम उमत कलयायुतः, ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं, फिर मेरी कला, मेरे ज्ञान, कला माने ज्ञान, भगवत तत्व के ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो तब तो कहना ही क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पोथी पत्र सब पंडितों ने तो लिखे, ब्राह्मणों ने लिखे, तो अपनी महिमा खुद ज्यादा ज्यादा लिख दी। देखो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, इतनी चतुराई ब्राह्मणों में होती तो रुपया कौड़ी वाला विभाग खुद ही ले लेते, शासन वाला विभाग खुद ही ले लेते, सबको सब कुछ दिया और स्वयं तो केवल सिलोन से वृत्ति से अपने निर्वाह करने का जो भाव है वो उन्होंने स्वीकार किया। ऐसा सोचना भी अपराध है, ऐसा नहीं। ब्राह्मणों की महिमा ब्राह्मणों ने लिखी है इसलिए है, ऐसा नहीं ब्राह्मण की महिमा है, पर वह महिमा इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण अपनी महिमा सुनकर अहंकार में फूल जाए। ब्राह्मण की महिमा इसलिए है कि अपने महात्म्य को जानकर ब्राह्मण जग जाए और सावधान हो जाए। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य में भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, और इस कृपा को प्राप्त करने के बाद भी, विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी हमें सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना पड़े, भूत प्रेत बनना पड़े, नरकों की यातना भोगनी पड़े, तो इससे बड़ा भगवान की कृपा का तिरस्कार और क्या होगा। ये ब्राह्मण की समझ में आवे और वो सर्वतोभावेन भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करे, इसके लिए ब्राह्मण की महिमा लिखी है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम् क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च, ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, ये भोगों के त्याग में कष्ट होता है, भोगों का त्याग करते हुए, कठोर तप करते हुए और अनंत भगवदीय सुख को, प्रेमानंद के सुख को, ब्रह्मानंद के सुख को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं मिली तो प्रहलाद जी से पूछिए, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं। विप्रात् दुष्गुणयुताद् अरविन्दनाभा पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। बारह गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह शरणागत प्रपन्न चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया है। वह शरणागत स्वपच अपने को पवित्र कर लेगा, अपने कुल खानदान को पवित्र कर देगा, किंतु भक्ति शून्य विमुख ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर सकेगा न अपने कुल को पवित्र कर सकेगा। तो ब्राह्मण की महिमा इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण अहंकार कर ले, ब्राह्मण की महिमा इसलिए है कि ब्राह्मण अपने स्वरूप को संभाल ले, जग जाए। हम अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, रामानंद पुस्तकालय की बात है, और हमारे महाराज जी तो सवेरे से रोटी बनाते थे, हम लोगों को खिलाते थे। ऐसे गुरु जी सबके भाग्य में नहीं है, हैं? जो चेलों को सवेरे से बना के खिलाएंगी और जूठा छोड़ दें तो बर्तन भी मांज लें। ऐसे परम करुणामय गुरुदेव भगवान, महाराज जी की साधना ही थी, 4 बजे स्नान करके वो रसोई में लग जाते थे और 8 बजे तक 35-40 साधु ब्राह्मणों को जिम्मा देते थे सवेरे 8 बजे। तो महाराज जी रोटी सेक रहे थे और हम सवेरे सवेरे कुछ ब्राह्मणों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो पता नहीं कहां से कुछ किसी प्रकरण में कोई बात चली और हम ब्राह्मणों की महिमा गाने लगे। तो ऐसा था कि जैसे हम यहां बोल रहे हैं और बाहर चूल्हे पर महाराज जी बना रहे, तो महाराज जी को सुनाई पड़ रहा होगा शब्द, वो सुनते भी रहे। और जब वहां से रोटी लेकर के, छत पर चूल्हा था, वहां से एक भगोनी में रोटी लेकर के महाराज जी आए। गर्मियों का समय था, शरीर पर उनके मात्र एक कौपीन थी, बाएं हाथ में वो भगोनी थी जिसमें रोटी थी और दाहिने हाथ में उनकी चिपिया थी, चिमटा, सिर पर एक गमछा बंधा हुआ था। पुस्तकालय के द्वार पर आकर खड़े हुए और बिना किसी भूमिका के हमसे बोले, हमको वो पंडित जी कहते थे, पंडित जी ये शरीर भी, अपने लिए उन्होंने कहा, ये शरीर भी पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल में उत्पन्न हुआ है, पर संतों की शरण में आने के बाद यह बात समझ में आ गई है कि मैं ब्राह्मण हूं, कुलीन हूं, इस अहंकार से कल्याण होने वाला नहीं है। मैं दासानुदास हूं, इस भाव से ही जीव का कल्याण होगा, कहकर महाराज जी आगे बढ़ गए। मानो उन्होंने सावधान किया कि भाई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण की महिमा है, अच्छी बात है, पर गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास, यही भाव जीव का कल्याण करने वाला भाव है, शरणागति का भाव। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महदेव मही देव मई है, तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लील गई है। हे भगवान, वेद विद्वान ब्राह्मणों की, संतों की सहमति यही है आपके श्रीमुख के वचन भी यही हैं कि ब्राह्मण साक्षात मेरा स्वरूप है, पर दुर्भाग्य से आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध ने, ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध ने, आसक्ति ने, मोह ने, मद ने, लालच ने और लोभ ने निगल लिया है। ध्यान है ही बात। मानो तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण की महिमा अवश्य है, ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है, ये बात भी ठीक है, लेकिन वो इसीलिए है कि वे क्रोध रहित हों, आसक्ति शून्य हो, मोह मद और लालच और लोभ से शून्य हुए तो उनकी महिमा है। पर क्रोध, आसक्ति, मोह मद, लालच और लोभ यही उनके जीवन में बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माने ब्राह्मण का जो स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है, शम दम आदि जो सात्विक संपत्ति है उससे युक्त होना, उससे वे विहीन हो गए हैं। शम दमादि गुणों को छोड़ करके अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। जब तक इन विकारों का वे त्याग नहीं करेंगे तब तक ब्राह्मण होने मात्र से वे सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। ब्राह्मणों की बहुत महिमा तुलसीदास जी ने गाई है, यही कारण है कि तुलसीदास जी कई लोगों के गले नहीं उतरते हैं। तुलसीदास जी से कई लोगों का विरोध भी इसीलिए है कि उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा बहुत ज्यादा गा दी है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। कितनी बढ़िया बात। मारत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। अनेक स्थलों पर उन्होंने इस प्रकार से महिमा का वर्णन किया है। तो ये तो ब्राह्मण की स्थिति हो गई। अब दूसरा कौन हुआ? क्षत्रिय। कल हमने इस विषय की कुछ संक्षिप्त चर्चा हरिहरानंद गुरुकुलम में की थी, वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या स्वरूप विकृत हुआ है, और भगवत कृपा से इससे संबंधित चर्चा आज भी हो रही है। ब्राह्मण की तो ये दशा होगी जिसकी इतनी महिमा है, क्षत्रियों की दशा क्या हुई है? बोले राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नहीं है, नीति प्रतीति प्रीति परमित पति हेतु बाद हची हेरी गई है। बहुत प्यारे शब्द हैं। क्षत्रिय समाज की स्थिति क्या है? कहते इन क्षत्रियों में क्षत्रिय तो नहीं रहा, नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए, करोड़ों कुचालों से क्षत्रिय समाज भर गया। ये करोड़ों कुचाल क्या है? बहुत ध्यान से सुने। पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, निष्पक्ष भाव से पुराने इतिहास को उठाकर देखा जाए तो कितने क्षत्रिय, कितने राजा उस जमाने के तो लूट मार में ही अपनी वीरता समझने वाले देखे जाएंगे। वहां का खजाना लूट लिया, उसको एक प्रकार की डकैती हुई, लूट मार, लूट खसोट। लूटमार करने में लग गया। ये उस काल की स्थिति थी जिसमें तुलसीदास जी महाराज काशी विराज रहे थे, उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनेक प्रकार के अनाचार, ये सब कुचालें क्षत्रियों में आ गई। अशुद्ध खान पान क्षत्रियों में आ गया। इतने बड़े बड़े वीर महाराज जी उस काल में हुए कि यदि उन वीरों का क्षत्रिय समाज के ही वीर हुए, उन वीरों का यदि क्षत्रिय समाज ने सहयोग किया होता तो इतने लंबे समय तक की गुलामी जो भारत जैसे पवित्र राष्ट्र को भोगनी पड़ी शायद न भोगनी पड़ती। महाराणा प्रताप को दूसरे प्रांत की बात जाने दो, राजस्थान प्रदेश के क्षत्रियों ने ही यदि उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी होती तो उसी काल में वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाता। लेकिन संघर्ष करते करते महाराणा प्रताप चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया और देश परतंत्र का परतंत्र बना रहा। उसके बाद भी अनेक राजा हुए लेकिन किसी का सहयोग क्षत्रिय समाज ने नहीं किया। इसके बहुत पहले पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का सहयोग किया होता क्षत्रियों ने तो विधर्मी यहां पैर फैलाते ही नहीं। लेकिन उनके साथ भी धोखा किया गया, महाराणा प्रताप के साथ धोखा किया गया। और तो और शिवाजी, महाराष्ट्र में ऐसे वीर पुरुष हुए कि छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व को इस राष्ट्र के क्षत्रिय समाज ने स्वीकार किया होता तो उसी समय देश स्वतंत्र होता और वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की सुदृढ़ भूमिका उसी समय तैयार हो जाती। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की सीमाओं का जिन्होंने इतना विस्तार किया, इत बरहद उत सौन हद इत चंबल इत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। 92 वर्ष की आयु तक जिन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा हो, 92 वर्ष की आयु तक मुगलों से युद्ध लड़ा, अपने जीवन में 96 से अधिक लड़ाइयां जिन्होंने लड़ी, शिवाजी ने उनका सहयोग किया था लेकिन शिवाजी उसके बाद चले गए तब बाजीराव पेशवा ने भी उनका सहयोग किया लेकिन बाद में वो परंपरा भी लोग बनाकर नहीं रख पाए। छोटे छोटे अपने राज्य के आसक्ति में, मोह में, लोभ लालच में खूब लूटते खसूरते रह गए। चलो वो बात गई। अंग्रेजी शासन काल में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा नहीं, बगल की ओरछा स्टेट में, दतिया स्टेट ने और सबसे बड़ी स्टेट ग्वालियर स्टेट ने केवल ग्वालियर स्टेट सहयोग कर देता तो उसी समय अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते। लेकिन धन्य है सुभद्रा कुमारी चौहान को जिन्होंने कविता की पंक्तियों में लिख दिया, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने, अंग्रेजों से मित्रता उनकी हो गई और ये देश को ये दिन देखने पड़े। क्षत्रियों की ये दशा हो गई कि राज समाज कुसाज कोटि कट कल्पित कलुष कुचाल नहीं है, नीति प्रतीति प्रीति परिमित पति हेतु वाद हचि हेरी ही है। अब उनमें क्या आ गया? बोले हेतुवाद आ गया। हेतुवाद का मतलब है नास्तिकता। राजनीति हेतुवाद से युक्त जब हो जाती है तो राजनीति राजनीति नहीं रह जाती है, वो पाप नीति बन जाती है। राजाओं की राजनीति वो नास्तिकता से युक्त हो गई। नास्तिक कहते किसको हैं? जो परलोक और पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार न करे उसको नास्तिक कहते हैं। राजा परलोक पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार करे तो गोवध के लाइसेंस क्यों दे? निरीह पशुओं के कच्ची घर क्यों खुलवावे हिंसा के? आज श्रीमंत ब्रजबंधु दास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई, आपके पूज्य गुरुदेव ने संघर्ष करके जो जगन्नाथपुरी के पंच तीर्थ हैं उनमें भी पहले मछलियों की नीलामी होती थी, ठेका होता था, उन्होंने संघर्ष करके शासन को बाध्य करवाया और शासन ने ये स्वीकार किया, नहीं तो पंच तीर्थों से भी मछली पकड़ी जाती थी। एक बकरा पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, मछली पालन, इस सब उद्योग को बढ़ावा कौन दे रहा है? और ये पालन हो रहा है कि उनका संहरण हो रहा है? परलोक और पुनर्जन्म का भय जब राजा के पास जीवन में नहीं रह जाता है, हेतुवाद। हेतुवाद का मतलब है कहना नहीं चाहिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जीवन काल की घटना है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी और कुछ और महानुभावों के नाम हैं, वे महानुभाव मिले और उन्होंने कहा कि भाई अब देश में गोवध नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि इस समय देश में बहुत गरीबी है और भारत की गरीबी वीस कहते हैं ना, वीस कहते हैं, उसके एक्सपोज से ही दूर होगी। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसे हम माता कहते हैं उसका मांस बेचकर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। बोले हमारा विदेश से सौदा, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, करार हो गया है, उसको नहीं बदल सकते, और विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? नहीं आएगी तो डीजल पेट्रोल कहाँ से आएगा? ये सब तर्क थे उनके, इसी को कहते हेतुवाद। उस समय भारतवर्ष के वैश्य समाज ने ये बात कहा था, भाई जी ने विश्वास दिलाया था कि आप भीतर से मन पक्का करो तो आपको जो धन इस मांस को बेचने से मिल रहा है, निर्यात से मिल रहा है, उतना धन टैक्स के रूप में हम लोग चुकाने के लिए तैयार है। हर साल उतना टैक्स देंगे, लेकिन इसको बंद करो। लेकिन उस हेतुवादी नीति ने, नास्तिकता की नीति ने, आज 70 साल से ऊपर हो गए फिर भी गोवध बंद नहीं हुआ। परलोक पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार करे तो ये संभव नहीं है। विश्वास इनका चला गया, प्रेम भी विदा हो गया। यहाँ सीढ़ी पर बैठ जाओ, थोड़ा आपको तकलीफ हो रही है। धर्म भी विदा हो गया, कुल की मर्यादाएं भी चली गईं, हमारी सत्ता बनी रहे। इस लोक में क्षत्रियों ने ही अपनी बहन बेटियों का विवाह कई बार मलेच्छों से कर दिया, ऐसे भी इतिहास है। अब उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये क्षत्रियों की स्थिति हो गई है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर जाग गई है। प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रही है। आश्रम धर्म भी नष्ट हो गए, नाम मात्र का ब्रह्मचर्य आश्रम, नाम मात्र का गृहस्थ आश्रम, नाम मात्र का वानप्रस्थ आश्रम और नाम मात्र का संन्यास आश्रम बचा है। नाम मात्र का ब्राह्मण, नाम मात्र का क्षत्रिय, नाम मात्र का वैश्य और नाम मात्र का चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति बचा है। न कोई वर्ण अपने स्वरूप में स्थित है, न ही कोई आश्रम अपने मर्यादा में स्थित है, सब भीन हो गए हैं। वैदिक मर्यादा को भी लोग नहीं मान रहे हैं, लौकिक मर्यादा को भी लोग नहीं मान रहे हैं। न कोई लोकाचार मान रहा है, न कोई शास्त्र की आज्ञा ही मान रहा है। सारी प्रजा पाखंड और पाप में लगी हुई है, अपने अपने रंग में सब रंगे हुए हैं, सब स्वेच्छाचारी हो गए हैं, अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीत गई घटी, बड़ी कुरीत कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती, खल बिल सति हुल सति खलई है। शांति विदा हो गई। आज प्रायः लोग कहते क्या करें, हमारा चित्त बहुत अशांत रहता है, कहाँ चलेगी शांति। अरे भाई, कारणाभावे कार्याभावा, अशांति के कारण को मिटा दो तो शांति अपने आप आ जाएगी। अशांति के कारण को मिटाते नहीं, बोलते शांति नहीं। अशांति का कारण तो तुमको स्वयं को समझना पड़ेगा, अशांति का कारण क्या है। सत्य चला गया, सच्चाई नहीं रहेगी। हमें जो पवित्र संस्कार अपने पिता पितामह नाना आदि से प्राप्त हुए थे, वे संस्कार भी नहीं रहे। ना तो मातृकुल के संस्कार हम संजो के रख पाए, ना ही पितृकुल के संस्कार हम संजो के रख पाए। हम लोग बैठे हैं यहां, हमारे पिता दादा में जो संस्कार थे वो हमें हैं, वो तो नहीं। और जो हमें दिख रहे हैं वो हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी में दिखेंगे। वो तीसरी चौथी पीढ़ी में देखेंगे। अरे तीसरी चौथी पीढ़ी तो जाने दो, सामने सामने सब खत्म हो रहा है। हमको स्मरण आता है हमारे शरीर के पितामह अति वृद्ध होने पर भी कभी सिला हुआ वस्त्र पहन के उन्होंने भोजन नहीं किया। अब 100 वर्ष के निकट कोई बूढ़ा पहुंच जाए, 97 वर्ष का हो जाए, और ठंड भी उधर बहुत पड़ती है, उस ठंड में भी आधी धोती पहन के, आधी धोती ओढ़ के और आसन पर बैठकर पीढ़ा पर भोजन करना, शास्त्रीय विधि से भोजन करना, जीवन में कभी किसी घर का पानी नहीं पिया, हम भले ही बाबा जी हो गए, हमसे वो निर्वाह नहीं हो रहा है। पूरा जीवन एक रस व्यतीत कर दिया। 92 वर्ष की आयु तक उन्होंने भागवत जी की कथा कही। अब पूरा भागवत जी का मूल पा रहे हैं वो कथा। 12-12 घंटे मेहनत करते थे। और बुंदेलखंड में कहावत थी कि पंडित तो बोले व्यास पीठ पे टंगो सो टंगो ही टंगो है। टंगो मैंने व्यास पीठ पर ही बैठे थे, सवेरे से संध्या करके बैठ गए तो पाठ करने लगे, फिर कथा कहने लग गए। अब उसमें भी जो ब्राह्मण रसोईया जाता था उसके हाथ की पक्की रसोई रात को एक बार लेते थे, दिन में फल और दूध लेते थे। ब्राह्मण के हाथ की भी कच्ची रसोई नहीं लेते थे। ये बातें कहने की नहीं है, लेकिन इसलिए कही जा रही है कि वो संस्कार आज नहीं है और आज जो दिख रहे हैं वो आगे भी रहने वाले नहीं। धीरे धीरे हमने अपनी परंपराओं को समाप्त कर दिया है। कुप्रथाएं बढ़ गई हैं, कपट दंभ इसकी कलई चढ़ गई है और साधु पुरुष सज्जन पुरुष पीड़ित हो रहे हैं। साधुता के बारे में साधुता सोचती तुलसीदास जी कहते हैं इस युग में साधुता सोच रही है कि मैं क्या केवल पोथियों में लिखने के लिए बनाई गई हूं। आज साधु में साधुता नहीं दिखाई पड़ रही है। दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद ले रही है। भक्ति तो बढ़ी है, भक्ति तो बढ़ी है, पर तुलसीदास जी कहते हैं वो भक्ति कैसी बढ़ी, बोले कपट वाली भक्ति जिसको बगुला भक्ति कहते हैं। बगुला भक्ति, बगुला भक्ति जानते हैं? बगुला पंपा सरोवर में खड़ा था तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिका। देखो ये पंपा सरोवर का बगला कितना धर्मात्मा है, एक पैर से खड़े होके कैसी ध्यान मुद्रा में और भजन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे राम जी के भोलेपन पर। बोले सरकार जो जिसके संपर्क में रहता है, जिसके साथ रहता है, वही उसका स्वभाव समझता है। हम आपके साथ रहते हैं, आपको दिन रात देखते हैं, आपका स्वभाव अनुभव करते हैं, तो हम आपका स्वभाव तो समझते हैं। हम बगुले के साथ तो रहते नहीं तो हम बगुले के स्वभाव के बारे में आपको क्या उत्तर दें। हाँ ये मछलियां बगुले के साथ रहती हैं, सरोवर की मछलियां, तो मछलियों से पूछ लीजिए। तो राम जी ने एक मछली से पूछा, कहो मछली रानी, कहा प्रभु कहिए क्या बात है। आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, कैसे महान ध्यान निष्ठ योगी का, संत का सानिध्य आपको मिला है। एक पैर से पता नहीं कब से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, लगता है तीनों बंध लगा लिए हैं, मूलाधार बंध, उड्डियान बंध, जालंधर बंध, ऐसी चौंच करके और उन्मनी मुद्रा लगा करके। अरे क्या बहुत उच्चकूट की योगी है। मछली बोली महाराज जो जैसा होता दूसरे को वैसे ही देखता है, आप स्वयं ऐसे इसलिए आपको ऐसा लगता है, पर इनकी सारी ध्यान धारणा हमको गपक कर जाने के लिए है। जैसे ही कोई मछली धोखे से सामने से निकली कि टुप से इनका ध्यान छूट जाएगा, चोंच भीतर करके हमको भीतर निकल जाएगा। इसका मतलब है भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन जहां कहीं कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि की बात आएगी वहां सब बात किनारे रख देंगे। एक हंसी की बात बता रहे हैं, वैसे 7 बजने वाला है, समय भी पूरा ही हो रहा है, इसको हम पूरा ही कर देंगे, थोड़ा सा समय है। एक अच्छे वैष्णव थे, शहर का नाम हम ही लेंगे, परिचित लोगों में से ही, श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा के ही वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव। तो एक परिवार में वो भी ब्राह्मण देवता थे, तो एक वैष्णव परिवार की कन्या मिले ये उनकी इच्छा भी थी, और एक अच्छे वैष्णव परिवार की ब्राह्मण परिवार की कन्या उसका जन्मांग भी मिल गया। पर बात कहां अटक गई, रुपए के लेन देन पे बात अटक गई। कहा भाई देखो हमने लड़के को पढ़ाया है, बहुत खर्च हुआ है, और हमारी हैसियत है, हमारी एक क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा तो है, हाँ है, साख है हमारी, उसके अनुसार कुछ तो आपको करना पड़ेगा। भाई इतना जो आप बताए उतना हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारे तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, लड़के के कमी नहीं, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, अच्छी नौकरी करता है, खूब रिश्ते आ रहे हैं, तो रिश्ते तो आएंगे ही, पर ऐसे पवित्र संस्कार की बेटी, ऐसे पवित्र संस्कार वाली बेटी आपको नहीं मिलेगी। बोले हमारे घर में जैसी तैसी भी आके पवित्र हो जाएगी, हमारे घर में पूजा पाठ होता है, साधु संत आते हैं। पैसे के बारे में समझौता नहीं, तो एक सिद्धांत है, बात ही बात तरस बढ़ आई, बात बात में गर्मी हो गई। तो जिनकी बेटी थी उन्होंने सोच लिया कि ये तो समझौता करेगा नहीं, अब रिश्ता तो होना नहीं, तो होना नहीं तो मैं खरी खोटी सुनाने से क्यों चूकूं। तो उसने कहा ये माला झोली हाथ में ले रखी है, वो लंबा चौड़ा तिलक लगा रखा है, और रोज कहते हो न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वई। तो शिक्षा सब तो तुम्हें बोले हम रोज पाठ करते हैं, पाठ करते तो उसके अर्थ का विचार नहीं करते हैं आप? अरे आप अभावग्रस्त होते, आपके पास धन की कमी नहीं होती तो एक बात की, धन की कमी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहां प्रवचन मत झाड़िए, भक्ति की बातें कथा प्रवचन तक सीमित हैं, ये तो मैं भी लेक्चर देता हूं। उन्होंने कहा मैं भी लेक्चर देता हूं, आप क्या मुझे लेक्चर सुना रहे हैं, व्यवहार की बात अलग है। इसी को कहते बगुला भक्ति, इसको क्या कहते बगुला। हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, और सच्चाई के बिना केवल ढोंग पाखंड से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मुही पावा, मोही कपट चल चित्र न भावा। तो ये स्थिति हो गई है, और क्या हो गया, परमारथ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्धि सही है, कामधेनु धरने कलि गोमर विवस विकल जा मति न भई है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ ने तो स्वार्थ का रूप ले लिया है, परमार्थ स्वार्थ, परमार्थ ही स्वार्थ बन गया, स्वार्थ की पूर्ति का साधन परमार्थ बन गया। एक महानुभाव हमारे मलुक पीस की पुरानी गौशाला में आए, पुरानी बात है, जमुना किनारे है, तो बक्ता महानुभाव थे वो, एक वीडियो वाला ऐसे बसी लिए थे उनके साथ एक आदमी, और उन्होंने गायों का पूजन किया और गुड़ वगैरह कुछ फल गुड़ वगैरह खिलाए, और वो कैमरे वाला सिखा पड़ा होता वो उन्हीं को दिखाता है, हम तो नहीं चाहते थे कि हमको दिखावे, हम तो दूर ही दूर थे, लेकिन हम साथ में थे जरूर। बाद में पता चला कि वे महानुभाव इस कैसेट को विदेश में कथा कहने जाते वहां दिखाएंगे, तो कहेंगे इतनी गायों की सेवा चल रही है और ऐसे ऐसे हम रोज पूजा करते हैं, तो एक गाय नहीं है इन महानुभाव के पास। लेकिन ये विदेश जाने वाले हैं, आपको पता नहीं है, वहां से कैसेट दिखाकर गाय के नाम से धन लेते आएंगे। ब्राह्मण के नाम से धन हम लेते हैं, गाय के नाम से हम धन लेते हैं, साधु सेवा के नाम से हम धन लेते हैं, पर जो कार्य जिसके लिए लिया गया उस कार्य में हम नहीं लगाते। हमारे महाराज जी कहते थे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का भाग पचा नहीं सकते। साधु सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग सकता है, ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग सकता है, किसी भी पवित्र कार्य से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग सकता है, पर गो सेवा का धन गो सेवा में ही लगना चाहिए, अन्य कार्यों में नहीं लगना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि ये पवित्र कल्याण के जो सेवा के साधन हैं, वे भी स्वार्थ के साधन बन गए हैं। और क्या और स्थिति क्या हो रही है? लोग साधन तो कर रहे हैं पर उनको सिद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि स्वयं की पात्रता उनकी नहीं है साधन की, और देश काल की पवित्रता भी नहीं है। एक गांव का महाराज जी बिना पढ़ा लिखा किसान आदमी था, टूड़े माते कहते थे उसको लोग, हमने देखा उसको, और निम्न जाति का था, पर राम राम खूब करता था, भजन खूब करता था, बहुत गरीब आदमी था, छोटा किसान था। उसके बारे में प्रसिद्धि थी कि कैसे ही भूत प्रेत लगा हो उसके पास ले आओ, तो वो डांट के गए भग जा, तो भग जाता था भूत प्रेत। तो मैंने अपने महाराज जी से पूछा कि मंत्र वंत्र तो उसके पास कुछ नहीं है, पर इसके कहने से भूत प्रेत भग कैसे जाता है? महाराज जी ने कहा कुछ भी इसके पास नहीं है, पर ये एक धर्मनिष्ठ सदाचारी व्यक्ति है, इसमें छल कपट नहीं है, छल कपट शून्य होकर के राम राम जपता है, ऐसे व्यक्ति को सारी सिद्धियां सहज हो जाती हैं। और आप झूठ बोलते रहो, मनमाना खाते रहो, मनमाना काम करते रहो, और फिर कहो कि हमने इतना लाख जप लिया, इतना करोड़ जप लिया, हमने इतने समय का अनुष्ठान कर लिया, हमको तो अनुष्ठान से कुछ नहीं मिला। अरे भाई, अनुष्ठान के काल में जैसे ही सावधानी होनी चाहिए थी वो सावधानी आपने कहां रखी? सिद्धि भी चली गई। कहां तक कहें, कामधेनु स्वरूपा, ये पृथ्वी कलयुग रूपी गोमर, गोमर माने कसाई, इसके हाथ पड़ गई है। गाय की दुर्दशा, धरती की दुर्दशा हो रही है। कहां तक कहें, धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। कली के कौतुक को कहां तक वर्णे, सब कुछ नष्ट हो गया है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, करत फिरत बिन टहल कही है, तापर दांत पीस कर मीजत को जाने चित कहा चाहिए। कलयुग की करनी कहां तक कही जाए, सब जगह इसका प्रचंड प्रभाव है, इतने से भी इस कलयुग को संतोष नहीं है, दांत पीस रहा है, हाथ मल रहा है। तुलसीदास जी कहते पता नहीं इस कलयुग के मन में अभी और क्या क्या है, क्या क्या नहीं करेगा, इतने से भी इसको संतोष नहीं हुआ और आगे क्या क्या नहीं करने वाला है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस झील दई है। नीच व्यक्ति की जितनी आप उसको उदारता पूर्वक झील देते चले जाओगे वो उतना सिर चढ़ता चला जाएगा। यही स्थिति हो गई है। सरुज बरजिए तरजी तरजनी कुमिले है कुमड़े की जई है। के हे भगवान, भले ही कलयुग चाहे जितना प्रचंड बनता हो पर हे रघुनाथ जी आप एक बार इसको तर्जनी तो दिखाइए। तर्जनी ये इस उंगली का नाम है तर्जनी, ये तो कनिष्ठिका है, ये है तर्जनी। तर्जनी दिखाइए, तर्जन करने वाली तर्जनी। एक मानस जी की चौपाई है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के संवाद में कही है, इहां कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। कुम्हड़ा जानते हैं, कुम्हड़ा कद्दू क्या बोलते उड़िया में, अखारू कखारू, कोला काशी फल कखारू कुम्हड़ा कद्दू ऐसे कई नाम है। तो कुम्हड़े को कद्दू को कखारू को ऐसी उंगली दिखा दो तो उसका वो फल सूख जाएगा मुरझाएगा। और जबकि कद्दू इतना बड़ा बड़ा तक हो जाता है, तो चाहे जितना बड़ा कद्दू हो बेल हो लेकिन तर्जनी उखाने दिखाने से मुरझा जाता है। ऐसे हे राम जी आप इसको थोड़ा तर्जनी दिखाइए कलयुग को, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा। दीजे दादी देखी ना तो बलि मही मोद मंगल रितई है। भरे भाग अनुराग लोग का राम कृपा चितवनी चितई है। हे भगवान, सारी धरती जो है मोद मंगल से शून्य हो रही है, आप इसको थोड़ा अनुशासित कीजिए नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। ये बचेगा कैसे, बोलिए सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। आपने लगता है नजर फेर ली है हम लोगों के ऊपर से, आप थोड़ी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि से हम लोगों की ओर देखने लग जाइए, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी करुणा भरी एक नजर से हम सबका काम बन जाएगा, हम सबका दुख दूर हो जाएगा। अब सुनिए आगे की बात। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, दसवीं पंक्ति में करें, कहते मेरी बिनती सुन करके राम जी को आनंद आ गया। तो पहले मुंह घुमाए थे फिर उन्होंने नजर हमारी तरफ कर ली, करुणा भरी दृष्टि से देखा, हेरी हंसी हंसे प्रसन्न भय। करुणा बारी भूमि विजयी है विजयी है, उन्होंने अपने करुणा के जल से धरती को भिजो दिया, माने उनके नेत्र करुणार्द्र हो गए। राम राज भयो काज सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी है। कहते इस प्रकार से जब किसी साधक के हृदय पर राम जी का राज्य हो जाएगा तो सगुन शुभ सारे शुभ सगुन आ जाएंगे और राजा राम जगत विजयी है। हैं? राम राज बैठे त्रैलोका हर चित भय गए सब शोका। तुलसीदास जी चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर राम राज्य हो जाए, सबका हृदय राम राज्य से युक्त हो जाए, सबके हृदय सिंहासन पर राजा राम जी विराजमान हो जाए, तभी उनके जीवन में सत्य सदाचार आदि दिव्य गुण आवेंगे। समर्थ बड़ो सुजान सुसाहिब सुकृत सैन हारत जितई है। सुजन स्वभाव सराहत सादर अनायास सांसति बितई है। उथपे थपन उजारी बसावन गई बहोर विरद सदई है। तुलसी प्रभु आरत आरति हर अभय बाह कही कही न दई है। अभय बाह कही कही न दई है। हे भगवान, आपकी कृपा जब हो जाती है तो पाप रूपी सेना कलयुग की परास्त होकर भाग जाती है, पुण्य रूपी सेना विजयी हो जाती है और भक्त निर्द्वंद हो जाते हैं, भक्तों का दुख, भक्तों की पीड़ा समाप्त हो जाती है, उनकी यातनाएं मिट जाती हैं और ये सब आपकी शरणागति से, आपकी कृपा से ही संभव होता है। हे भगवान, आपने अपने अवतार काल में विभीषण को भी राजा बनाया और सुग्रीव को भी राजा बनाया। हे भगवान, गई बहोर गरीब निवाजू, जो चला गया है उसको पुनः वापस ले आना और उसको उसी अधिकार पर प्रतिष्ठित कर देना, ये आपका स्वभाव है। रावण के भय से डरे हुए देवताओं को आपने फिर से स्वर्ग में बसा दिया। हे भगवान, आप इन जीवों को अभयदान दे दीजिए, ये सब जीव आपकी शरण में आ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार से सारी धरती पर राम राज्य की याचना इस पद के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 139 पद के द्वारा करते हैं। अभी हमने थोड़ा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी किया, अभी हमारा मन भरा नहीं, फिर आगे जहाँ कहीं अवसर होगा इसकी और ठीक से चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री गौर हरि की, श्री गौर गंभीरा की, श्री राधा कांत भगवान की, श्री टोडा गोपीनाथ जी महाराज की, श्री लोकनाथ महादेव की, श्री सर्व मंगला माता की, सर्व संतन की जय। जय श्री राधे, निताई गौर हरि।